پتر دم رہی آسمانی ذاتی نہیں دی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب دے الرسالہ جواب کی دے چالی کرے دے پو اصول فقہ و اصول حدیث کی اولانی کتاب دے چلی کرے شوئے دے دمر لوی و جلد کتاب دے مصر نچاب دے ال نمی لدائی کرے الرسالہ اغوی رسالہ کی ونحن نشہد لہو بہی تقربا الی اللہ بالایمان بہی وتوصلا إليه بكلماته بتصديق كلماته ده پیغمبر منل الله توسيله کو ده الله ده كلمات تصديق او منل الله توسيله کو وتصديقا بتوصلا إليه بتصديق كلماته وسيله خدا ده امام ابو حنيفه لا يسأل الله الا به دا اللہ نہ بس غوخت نہ کی گی لیکن ذات و صفات دا اللہ بانی بل تو بنو وسیلہ کرے دا بندہ اعمال کمزورتیا صفات دا اللہ مخکمی سوز ویری بیا بم انشاء اللہ بیانی گی اصل وسیلہ دا وا خلق تے نہ جوڑ کرمانی وے لما استاد دا بغداد شاہی میراما او داوی وا بیان راو تو وسیلہ نہ منی وسیلہ کا داوی چ اللہ تذر سیدو لار رات خود اللہ نو بے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غد صحابہ و دا علماء و دا دین نہ بل وسیلہ رشتہ دین دق وسیلہ دا وسیلہ چی نمانی مسلمان ام ندی کہ دا وسیلہ وائی چی زبا دتیم دے بے اللہ تو ہوئی دا وسیلہ نہ قرآن خوللہ نہ حدیث خوللہ نہ پیغمبر علیہ السلام پا قول و معمولاتو کی جردہ کرا نہ صحابانو کرلا کم روایتونو کی چاہ نقل کری دی طول بے بنیاد دی دا طول نہ قوی روایت دا بخاری دا الاستسقاء روایت تے کہ عباس سے عمر پاس ہو اویر اعظم سر استسقاء کو التا چلالل نوویوی اللہم انا کنا نتوصل الیک بنبیک منگ بستا پا نبی وسیلنی ولتا تا اللہ وسیلہ کوا غنیش دے نو نتوصل الیک بعم نبیک ستا دا پیغمبر ترتا تا وسیلہ کوا قبنگا باران ورا نو سیدہ کنے ٹھیک دے صحیح روایت تے خود یہ حدیث کیوں گوا کہ یہ حدیث کی صدی عمر وی منگ بتاتا پیغمبر وسی رکھاو صلی اللہ علیہ وسلم یو روایت تیو خیصو کہ صحابی پیغمبر اللہ تو وسی رکھائے چہ دو برکت دو پوسی لبارا یو دو عمر دیو خی یو تاریخی ری عمل دیو سیو خی کہ استسقال ندیو سیدی دعائی ندہ کری خود دائیویلی چی اللہ تا تا پیغمبر وسی لکو دائیم دیویلی دا دی یو ثبوت کی پیدا کی نشتی درو ہوئی معلوم شولا چی دا عمر دا ویلو مطلب دا چی تا تا من وسی لکو نو من باغتا فریادو کو چی آ پیغمبر اللہ تا ہوئی سختی دا اب دعا کولا او حادیث پا دی بیشمار دی سوکروا نبیر سلام اولار لی خود باوی دا جمعی رد دا بدوی راغ زمیدار گرندے گرندے را دن نکو وی ہر تبا فیض اللہ پیغمبران ادعو اللہ سوالو کچھ اللہ بارا نوری رسول علیہ السلام خطبہ کی دعا اکر اللہ انزل غالین الغیث اللہم گتنو اللہم انزل علین الغیث ولا تجعلنا من القانتین اللہم انزل علی ارضنا زینتها وسکنا زمن زمک خستک بدمرشید اللہ پیداوار پیدا کا خطبہ ختم کا وہ منگا چی تو موز ختم اور باران شو روشیو سپر سسیدل او دا پرز خور خنو اکا نو دا سسیدل او کس زمانگا تنجی پو بوٹی منگی خوبیا باران ورے دا پورا جمعہ ورے راتون کی جمعہ دا سڑے اولان لے دا پیغمبر السلام خطبہ ہوئی چی گوری بیا بجبیر روان دے ٹول رپیگی او اوبتی چوڑیگی یا رسول اللہ حلقت الاموال وانقطعت السبل لارقة تنفلی تنگیر آدھر لارکو سے امولون تباشو سوالو کدھا اللہ نا چی باران ادھرائی اق خطبہ کی نبی علیہ السلام اشارہ اکا اللہم حوالینا ولالینا اللہم علالاکام وزرا ببطون نلودیا و منابط شجر اللہ باران چاپیر وورا پمنگ نور مورا غرون وروا تنگو وروا بیابانون وروا اللہ فن جابت الصحاب اور پیغمبر علیہ السلام دعا سرا اشارے سرا وریز لرس مدینہ پا میند کی سرگند شلا اور وریز لرس اللہ کدا تی تکتا جی پا مدینہ باندی تو نتوسل علیک بی نبی کا تا قرآن دا وسیلہ جی کر کے دا ولو انہم اذ ظلموا جا انفسهم فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ وتو واستغفر لهم الرسول اتو وجد الرسول پیغمبر تے ویلو تو دول وسیلہ شا فاف عنهم واستغفر لهم ادول بخنو وار زمانہ سیکنڈ رسول اللہ تن قران میں کنا اوئیں دی پیغمبر وسیلہ دا سوال کا اللہ تا پیغمبر وسیلہ دا وہ مال دون تو وارا ستا قبل دو دو دینا دا توسل عمر کو صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہم پدا حدیث کی دلیل لی دوی مدا چو استا ترو دا پیغمبر ترتا تو وسیلہ کو نتم بانی باران وارا نسنگی وسیلہ کرو چو پیر عباسی وسیلہ کو نو میدان تے سلب ہوتا لی میدان تب دو تریو عباس پہ تریخ ہو چو اللہ تا تا عباس وسیلہ کو دا غب برکت تو فیل وسیلہ حرمت و صدقہ بانی باران دا طول تکی مستعمل دا طول میں دکا پا قطار کردی نو تب امگانی باران وارا نو عباس ازان سر بیل لی عباس او درولے دے او توی عباس سوال کوا منگ با امین دو مشر دا دیو بندیانو زمانگ دے استازانو استاز شانور کشمیری رحمہ اللہ تعالی فیض الباری کی ہوئی لیست فیه توسل المتاخرین فدے کی دے خلق الاوس کی وسیلہ جوئی دا وسیلہ دے حدیث کی نیش دے بلکہ وسیلہ سوا عباس او درولے کیا غب دعا کئی ادو پی امین دی فتح الباریم لکی توسل داو اغم نقل کی کہ عباس سے دعا شروع کرا اللہم لا ينزل بانا الا بمعصیہ اللہ کی سب پریشانی راضی انہوں بندیان پر گناہون راضی زمان گناہ معاف کا اللہ زد پیغمبر ترین دورا اس ٹیم دا دیو جنا کہ پیغمبر تا تو محبوبو پاق واسطہ با تا زوے ما زو محبوبیم اللہ پا مگمائن باران ورا انزل علینا غیر اگو پی امین بھی اللہ باران ورا وسیلہ کرے دا ذات وسیلہ زال لدہ دعا وسیلہ کو زل شیر بل خبر ام دا پکیتا وسیلہ دا ذات وی نقلن خو نشتے حتمن نشتے عقلن نسیجی دیو سری ذات وسیلہ کو مو نو ذات سشیرے وینا وخا اوڈکے او دا تشخص حازا کذائی تشخص دای وسیلہ کائی نو کتدستا دی ذات نا مطلب معراد او صاف و نمرادی بید صفت خوالینا صرف دا غوخ وینا اڈوکی نو غوخ وینا اڈوکی غستا هم دی ستا دا غوخ اڈوکی دا کم کافیر دی چی دا آغا غا وسیلہ کئی خپلنا او غوخ وینا اڈوکی وسیلہ کئی دا دی یو نو دا دی بلی والی نو وسیلہ کئی دی بل لزکل دی دا بل دا آغا نا سقصور ناپاک دی پلیت دی ہوتا چی دا یو خاص کئی وسیلہ کئی معلومی گی دا چی ذات من حیث و ذات ندے بلکہ ذات من حیث و صفات تے صفات تی پکیتا کمالو ندی نو دروغ وی چی دا ذات وسیلہ کم وی دا دی صفات وسیلہ کم دا دمان گزاری دا درو جداری او دا دنی کی اللہ تا تا وسیلہ کم رما دا حج سر کا دا سوال بیمانا دے کمانا والا بیمانا دے کنا زمورم توگے اللہ تا تا ددہ درنگری خیٹا وسیلہ کوم چی ما مورکا نظما خیٹا تا تشوی وسیلہ کئی چی منصفا دیشی زمارا خیٹا ستا خیٹی میں انتی زمارا ایسی درنگری کرنے تا تشوی سوال کر ادعا عبادت تے مکمل کلمات پر لا تقولو رائنا وقولو نظرا پاک کلمی ہوا اصافی ہوا ذات کی گیند خور کیوی ذات وسیلہ کوم یوا دا ذات تو وسیلہ کولو مصرح غیر مشتبه یو دلیل قرآن و حدیث کی نیشتے یو دیر لا پریدا چا غدی و غدی دا نیشتے بکیتا او دا شانتا امام علوسی و روح المعانی کی دیر کل بحث کرے دے نبیاوی وانتا خبیر تا تا پتا دا چی دعاگانی دا نبی علیہ السلام ادا اہل البیت شتے پاگی کی یو کی دانشو چیز اسلام کی ببرکت وسیلہ تو فیل دن سوال کن نظر پا کیتا چاہتا کم آراؤسا امام ابو حنیفہ وی اللہ نے سوال نہ کہے لیکن داغ پر نمبانی اور داغ پر صفات بانی نخل کو تندا جوڑا کرا. ابن قیم وی رحمہ اللہ و تعالی وی دا خلق وی چی پیغمبر گنجے دے جسدی و انصوری دنیاوی دے وی ولقد اتوا یوما الی العباس یستسقون یشتکون من جذب الزمان من قحط الزمان من جذب الزمان وقعت عباس لراغلیو آغت شکایت کو ولقد اتوا یوما الی العباس یستسقون من قحط و جذب زمان عباس سے منگل سوالو کا هذا وبينهم وبين نبيهم ارض الجدار وحجرة النسوان دا کار کئی از دو ہو دا نبی علیہ السلام من کی یو دیوال لے دا کوٹا کئی او غط نوی جوندی تنوی فنبیهم حیون ویستسقون غیر نبیهم حاشا اولی الایمانی پیغمبر دی جوندی او خلق دی عباس تا سوال کئی چی تمگل دعاو کا حاشا لے دا خبر آقل مندانی شوئے لے او دیم نمبر تو ہے کنا تا سو وسیلہ بے ذات تا بے ذات تم دے پیغمبر ذات لولنے چیغا وسیلہ کی حاضا و بینہم و بین نبیہم عرض الجدار و حجرت النسوانی دا وسیلہ شرکی دا شرک نجوڑا دا و شرک فاو توسل مقصوده الظلفا من الرب الجلیل الشانی شرک او وسیلہ دا چیداغی مقصود اللہ تزانی جی کولی پسر بے عبادت المخلوق من حجر و من بشر و من قبر و من اوثانی تعظیم کول دا بوٹی ونی قبر اد بوتانو فشرک تعظیم بجال من قیاس الرب بالامراء والسلطانی شرک سرے دا اللہ پا مخلوق قیاس کول بادشاہتن شرسی دے چی سوو شرنی دا اللہ تم سریو سی لکا ظنو بی ان الباب لا یخشا بدونی توسلن ابی شفاعت الاعوانی دو خیال لائے چی دیگا ور کی دن نکی دین شی بید چا دا دلالینا بید چا دا سبین سفارشنا دا مشرکینو دا خیالو او دا حسن دا خلکو دے لا تضربو للہ الامثال اللہ لا مثالو نمو آئے دا مخلوق شانتا چی دا مخلوق شانتا دے امتیازات تا دی صورت سو خبری دی پہ امتیازاتو کی یو دا امتیازات دحل و حرمت مسالہ یہ امتیاز المائدہ انزل علینا مائدہ من السماء دیم احکام الحل والحرمہ درم تعاون علی البر والتقوی سلورم المیتات العشرہ لس مرداری ذکر کری سلور یو اشپک بل اشپک اسر اللہ ما زکیہ تم استثناء روڑا پیوزم ان تستقسموا بالاظلام فغم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم هل حرمت سرم فرق راضي هل حرمت من کی نئی ند دین فرق نہ راضی وم اكملت لكم دينكم اتمم اتم احکام الصلاه نهم فرائض الوضوء لثم ادل هو اقرب للتقوى يا ولثم اجزيه نقض العهد اغشبک سزاگانی چی ذکر کری دو قومون اللہ دو لسم مشرکین دعوی نحن ابناء اللہ و احباؤ دیار لسم عاقبت الجبن سوار لسم قربان و ابن آدم پین لسم من قتل نفسا بغیر نفس پین لسم نشلم من قتل نفسا بغیر نفس یوشتم جزاء المحاربین دویش ابتغوا الیه الوسیلہ درش جزاء السارق سلیرش قبائد مغضوب علیہم یوز الیو طلقتن دو طلقتن کی پینزیش من لم یحکم بما انزل اللہ الکافرون الظالمون الفاسقون شپگش ان النفس بالنفس ویش احذروا من یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ پیغمبر تو ویواب جڑے ذاتو تطیب اتشتم نخشان تصیبنا دائرہ دا منافقہ خبرہ نہیشتم فصوف یات اللہ بقوم دیرشم ویزان عدیت مل الصلاة اتخذوها وضوهم ولائبا یو دیرش قد دخلو بالکفر وهم قد خرجو بی دو دیرش لبئس ما كانوا يصنعون دمجان صدا کی دردر لیزیدن کثیرا منهم دو آیتن کی سلور دیس کل ما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ پیزہ دیس لستم علا شن حتی تقیم التورا فق دیس من یسرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وہ دیس نفل علوہیت عیسیٰ علیہ السلام کانا یا قلان الطعام اتدیس لا تسألوا عن الشائع ان تبدا لکم تسوکم نہ دیس علیکم انفسکم تلیخ اشکل آیت فی القرآن اخیر آیت چماوی فینی اثرہ لانو مستعقا اسمان اعرابن مشکل لے معنن مشکل لے تاویلن پہ اعتبار دے حکم مشکل لے ما قلن دے گوند خبرتا توکا نو گو غیر دے لوگو رے چی سمر مشکل لے دا شانتا یو تلیختم یوم اجمع اللہ الرسول اجمع پہ علم غیر دے اللہ دو تلیخ آنتا قلتا لی ناس تخزونی ایسان تپوس کئی علیہ السلام نو اولیاء با پریدی دو نبوم تپوس کئی تا دی خلقو تا شمال رازج وی بماو تنویلی دری تلیختم آدھا یوم انفع صادقین صدقم تلول تلیخ آل بشارات دیر خوش آلی دی کی ذکر کئی دی صورت کی آیتون نمبر بیم درم نہم دولت پاڑ سلور دیس پگ پانزوس پیزش پیتا پکش پیتا وش پیتا نہش پیتا پنجات یار درے نوی یوسل نولس سل یوسل نولس سوار لس بشارات ویری دی مسئلہ ڈیرا کرانا تھا ویلی دیر گران دی پا دی چکے میں خوشحالی ویلی دی پا یو صورت کی پا یو مسئلہ دن رو خوشحالی نوری دی ویلی پینزہ دیر شم انتیاز صلیختم ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ پک صلیختم التخاویر دول سیری بیان کری دی دا عذابوننا دیارونا آیتون نمبری دویم سلورم انزم در درش پگ درش و درش یو تلیخ دعویا دریاویا اتیا پگ اتیا سلور نوی یو میں چپے ہوں نہیں انتیس وہ درش امتیاز یا ایوہ الرسول دی صورت کے دو دے ذکر کہ یا ایو الرسول یا ولا صالح صلحما بل دے کی نشی قرآن کے داستے دو آر یا ایو رسول یا ایو رسول اتتلی سیم جیاد یا ایوہ الذین آمنو شپار دے دی صورت کی ذکر کرے پا قرآن کی پیو دے کی دمرنی شیل کہ دی صورت کی چرا ہو لی ہو لی مسئلہ دے حیر و خرمت تا کہ ایماندار انو دا با منی مسئلہ دے جا شپار دے اور اگر دا ذکر کری دی آیتون نمبر بیم یو اول آیت او یا ایو الذین آمنو دویم کی فگم اتم یوولس پینزدیس یو پانزوس سلور پانزوس و پانزوس و اویا و اتیا ستاسی لستیا سلور نوی پینز نوی یو سل یو یو سل پینزو یو سل شپگ شپانر دا یا ایوہ الذین آمنو نو سل اختم امتیاز کسرت و مادت الکسرہ دا کسیر و اکسر و کسرت دی صورت کی عرض ہے کہ مانی شانی دیو پرلا دا ذکر کری دا تقریبا پینزل از دا ذکر کری دا از آگے آیتون نمبری دو دیش نہ تلیر نہ پانزوس پگ پانزوس پگ پانزوس نو دش پیتا سلور پیتا پگ پیتا اتش پیتا یو اویا و اویا اتیا یو اتیا یو سل یو سل پنجلسم آیت کی زیا کثرت کثرت خمسط عشرہ مرہ آجیت من کل سورہ پنزستم امتیاز ذکر الکتب الثلاثہ تورات انجیل قرآن یو پنزستم امتیاز کثرت مادت الفسق دی صورت کی اتزیا فسق و فاسقین راغل لے اتزیا و قرآن کی ببل یو صورت کی دمران دی راغل لے دایتون نمبری درم پنزشتم فگش و تلیخ نه تلیخ نه پنزست یو اتیا یو سلطا دو پنزستم امتیاز الزواجر والتخاویف الدنیویہ دنیوی تخویفونا ارتنی دو اجزل دی صورت کی ذکر کری دی پا بل صورت کی قرآن کی دمرا نشتے لکا دی کی ذکر کری دو اجزل آیتون نمبر اول دویم ولس یویش شپگیش دریدیش اتبیش یو تلیخ سلور تلیخ انز تلیخ و تلیخ نه تلیخ یو پانزوس دو پانزوس دری پانزوس شپیتا دو شپیتا دری شپیتا سلور شپیتا و شپیتا اتاویا نهاویا الامتیازات پدی دو پنزوس تو طولو کی دا سورت دو نور سورتون ممتاز دی دا اولی دی سورت کی چکم مسئلی بین شیدی دا مسئلی قرآن کی بلدین شید دا صرف و صرف دی سورت تی اہمیت دی سورت تی دیو جنولا دا تخویفونا بشارتونا او دا شانت دا نور ذکر کردی پہلے گوانی تفریر ہے